آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام خواجہ والا الحمد للہ رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات بابا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات اللہ نے فرمایا واحد آخذ اللہ میثاق النبیین فرمایا سونے توجہ کرنا سونے یاد کرو ویلا جدو اللہ نے نبیاں کولوں وعدہ لیا اللہ نے نبیاں کولوں وعدہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ وعدہ کیسی کہ نبیو جدو تہانوں کتاب دیا تہانوں نبوت دیا تہاڈا راج ہوئے تہاڈا کلمہ ہوئے تہاڈی شریعت چلدی ہوئے ثم جاءکم رسول پھر میرا شان والا رسول آ جائے میری شان والا میرا محبوب و شان والا رسول آئے مصدق لما معکم تہاڈی تصدیق کرنے والا تسا کی کرنا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن اونو مننا نہیں ہے تے اودی مدد بھی کرنی اے میں آپ فہم جیا ترجمہ رس کیتا ذرا توجہ فرمائیو اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ محبوبہ میرے سونے وہ ویلا یاد کر وہ ویلا گوڈے تھلے کر کے بو منہ کچھ پھٹو ہے کاکا تھی اگے آؤ اگے آ جاؤ وہ بھائی تیرے نال اگے آ جا تو بھی اگے آ جا کہ میں منہ کھڑا کر کے بہرے نے میرے سامنے محبت نہ بیا کرو. نیند آئی سو جو جمعے دے ٹائم آ جانا ہے, جمعے دے ٹائم آ جانا, جماعت دے ٹائم رل پینا. این بندے ہوندے نے جماعت دے ٹائم ہوندے نے پڑھ کے چلے جاندے نے. میں کسی نے کبھی کیا تو کچھ نہیں, تمہیں بھی کچھ نہیں آتا کہ جی محبت نہ حضور دا ذکر سن آئے ہو پھر محبت نہ بہنا پوے گا. این گل صرف محبت نہ ذکر کریے حضور دا. عرض کرنا کہ حضرت توجہ فرمایا وائز اخذ اللہ میثاق النبیین, فرمایا سونے او ویلا یاد کر, او ویلا یاد کر. بات کر توجہ نہ سننا میرے بزرگوں دوستو, ویلا انہوں یاد کرائی دا جڑا ویلے تے کول ہوئے, جنہوں پتا ہوئے, جڑا موجود ہوئے, جڑا جاندا ہوئے, جڑا اتھے موجود ہوئے, سندا ہوئے, ویلا ہوئے تے پتا ہوئے کی ہویا ہے, انہوں ویلا یاد کرائی دا نا. کوئی بندہ کسے سیر کرن گیا یا کسی اچھی جگہ چائے پیتی ہے یا کسی اپنے عزیزوں بیٹھے کو گل ہوئی ہے کہ سال دو بعد یا کچھ وقت گزرے تو کوئی بندہ کہے یار تین ادو کا پتا نہیں ہو, مطلب یہ ہوتا ادو گل ہوئی سی تھی اوتھی سا نا. لوگ گل کرتے ہیں میرے یار تھی تو اوتھی سا نا. رب فرمانا پیا بھائی رشد اللہ ساکن نبیین, سنیا وہ ویلا یاد کرنا, وہ ویلا یاد کر, وہ وقت یاد کر. جدو اللہ نے نبیوں کو لوگ لیا سب تو پہلی بات یہ پتا لگا میرا سونا ادو موجود سی, میرا سونا ادو تیرے تو میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود سن, لیندے سن, جاندے سن. اسی واسطے رب نے فرمایا نا سونے او ویلا یاد کر. او ویلا پتا لگا میرا نبی ادو موجود سی. آؤ یہ میں وضاحت تھوڑی جی کر دیا. پہلے اللہ کا قرآن سنو پھر میں نبی پاک کا فرمان سنو. ایک دو آیات برکت واسطے ان سے کافی آیات ہیں اللہ کے فضل و کرم میں. اللہ نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. محبت رحمت اللہ علیہ دیگر سیرت یا کتاباں پر مسترد کتاباں کی بات ہے. حضرت شاہ عبد الحق مستدلی رحمت اللہ علیہ فرمانے رہی اے جڑی ایت مبارک ہے اے رب دی حمد بھی ہے محبوب دی نعت بھی ہے, رب دی حمد بھی ہے محبوب دی نعت بھی ہے. او بھی اول ہے, او بھی اول ہے, خدا بھی اول ہے, مصطفیٰ بھی اول ہے, فرق نہ ہے. او خالق کون چول ہے, اے مخلوق کون چول ہے, او بنان چول ہے, اے تے بنن چے مخلوق خدا ہو چلے میرا مصطفیٰ مصطفیٰ ہو چلے. اللہ وائل رسول اللہ میثاق النبیین, سونے ویلا یاد کر. دوسری جگہ تو قرآن سن. ایک ہی کہتے کہ ایک مزو ہے مگر میں آدھے برکت ایسے وضاحت بیان کرنا پیا. رب نے فرمایا وہ تو آ جائے چہرے والے آ حامیم دیا کنڈلاں والے آ یاسین دیا شیریاں والے آ. ان لوگوں نو کہہ دے میری نماز اللہ واسطے, میری قربانی اللہ واسطے, میرا آنا جانا اللہ واسطے. سنیا اعلان کر دے مسلم سب تو پہلے مسلم مہمان, انہوں اللہ کہنے والا مہمان, انہوں حمد بیان کرنے والے مہمان, انہوں قادر کہنے والا مہمان, انہوں مالک کہنے والا مہمان, انہوں رازق کہنے والا مہمان. وہ جو کوئی شان سی خدا سی. پہلی حدیث سن لا ہے علماء خلق اللہ نور, دوسری حدیث سن لا ہے قلت نبی آدم بین الماء والطين, تیسری حدیث سن لا ہے قلت نبی آدم بین روح وجسد. فرمایا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان سن, میں رب دی بارگاہ چودہ دی نبی سا. آدم علیہ السلام اجے گانا بھی نہیں سی گویا کہ میں ادو بھی نبی سا. رب نے سب تو پہلے میرے نور نو پیدا فرمایا. چوتھی حدیث سن لے, فرمایا یا نور نبی اس ملے را نور نور نور نور نور نور نبی ہدایت ملے دا. جدو زمین آسمان ہی نہیں چننا تارے کانا مکان ہی نہیں اسی آدم آدم ہوا والا تو نام نشان ہی نہیں پلا ہو جائے کڈے پادے بن کے بیٹھے رہتے میرے سامنے اور تے رب رحمت کرے اللہ تعالی نبی پاک کی محبت اندر بولن کی توفیق عطا فرمایا. بلا شکر ہے شکر شکر شکر ہے شکر بابا جی تھی روچی بولو کی بول گیا نے تعین حضور کا نام لیا حضور کا ذکر کیتا ہے اور یہ ذکر ہے جڑا قبول ہی قبول ہے. محنت کرنے والے مسلمان توجہ, میں تو حرف نشان نہ جدو دیتی نیم بابا آئی جدو دیتی نیم دوائی پل جدو دیتی نیم ربے کو مکان بلا جدو دیتی نیم دوائی اجے بھی سانو پی جس جدو سکھ روحان ہویا آئی اللہ سکے جا فرمایا ویا ایزا خذ اللہ میثاق النبی سونے وہ ویلا یاد کر یاد کر تو جو کرنا وہ ویلا یاد کر پتہ لگا حضور موجود سن لے سن اتنے موجود سن اسی بات فرمایا سونے ویلا یاد کر توجہ کری میلاد منان والے آ میرے نبی دی آمد دیاں خوشیاں کرن والے آ میرے نبی دی میلاد اندر چھنڈے لان والے آ چراغا کرن والے آ میرے نبی دے درود و سلام پڑھن والے آ ہر دی اندر محفلاں سجان والے آ او نبی پاک دی خوشی اندر لڈو بنن والے آ ٹیکا پکا کے بنن والے آ سن کے صحیح اے کیڑا ذکر اے اے کیڑا میلاد اے اے کم اے جڑا عالم رواں اندر سب تو پہلا خدا نے کیتا بولو کنے کیتا سب کا بولو کنے کیتا خدا نے کیتا رب فرماندا پیا وائل رکھ اللہ نساء النبی نا سنیا او ویلا یاد کر جدو رب نے نبیاں کول وعدہ لیا کدا وعدہ لیا فرمایا آتی تو کم من کتاب واحکما او نبیو وعدہ کرو ساجو او میرے نبیو وعدہ کرو میرے نال وعدہ کرو تے پکا وعدہ کرو تہاڈا راج ہوئے انشاءاللہ تہاڈا کلمہ چلدا ہوئے تہاڈی شریعت ہوئے تہاڈا نظام ہوئے تہاڈا قانون ہوئے او تہاڈا راج ہوئے لوگ تہاڈا کلمہ پڑھدے ہون لوگ تہاڈا احترام کردے ہون اج وعدہ کرو کہ سم جا رسول سم جا کم رسول پھر شان والا رسول آ گئے بڑی توجہ کرنا سما جا کم رسول یہ تلوین جہی ہے نا یہ تزیم واسطے نبیو او پیغمبرو وعدہ کرو نبیو وعدہ کرو نبیو وعدہ کرو توجہ کرو نا نبیو وعدہ کرو تہاڈا راج ہوئے تہاڈا کلمہ ہوئے تہاڈی شریعت ہوئے تہاڈا نظام ہوئے سما جا تم رسول تیرے شان والا رسول آ جائے یا اللہ اے سارے نبی تیرے شان والے روح اللہ شان والے کریم اللہ شکر جو کریم اللہ شان والے نبی اللہ شان والے نبی اللہ شان والے اے سارے شان والے اے رسول فرمایا سارے شان والے نے پر سارے دیا شان ایک پاس میرے محبوب دی شان ایک پاس سن جا تم رسول اور اچھی شان والا بولو اچھی پترا چک کیوں گیا ہے یہ نارا ہوئے جس میں مینو بھی سکون ملتا ہے پھر نارا مارو پھر نارا مار بھائی جانے میں بھائی جانے نارا مارو ساڈے کہہ رہے میں کہوں جی ادھر آ بڑے چنگا سی صحیح اللہ کون دے برا سلامت رہن تو کون سلوک رہے فرماؤ سم جا آپ رسول اور ساریاں دیا شانا ایک پاسے یہ سب تو اچھی شان والا آ گیا سب تو اچھی شان رسول اور شان والا رسول کیری شان ساریا نبیا نالا سب تو اچھی شان والا سنیا مزہ جی جو جل کے پڑھو ملاد بیان کرو سب تو اچھی یہ سب تو اچھی شان سب تو اچھی شان سال رسول سب تو اچھی شان دل کر رسول ملا باد یہ سب تو اچھی سب تو اچھی شان مدحا واللیلی لا سجا ما ودعاکا ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی یہ سب تو اچھی شان سب تو اچھی شان ان آتینا کل کوثر یہ سب تو اچھی سب تو اچھی لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ سب تو اچھی مزاجے سب تو اچھی سب تو اچھی یاسین حامیم سب تو اچھی سب تو اچھی سب تو اچھی شان والا سب تو اچھی شان والا آ گیا اے اچھے رتبے اچھے رتبے پان والا حریصن علیہ مان تم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عصیا کرو آسیو دے کرو یہ سب اسی نے لانے والا سب اسی نے لانے سب اسی نے سلطان آیا عربی سلطان آیا نیلیا تیرچیا دے تارے فرق مٹان آیا یہ سب اسی نے سب اسی نے سب اسی نے سب اسی نے جگیاں وچ روشنی ورتان والا روشنی ورتان میرا نبی آیا تو ماما کی عزت مل گئی میرا نبی آیا تو حقوق مل گئے میرا نبی آیا لوگ بیٹیاں قتل کرنا چھڑ دیتا روشنی ورتا روشنی ورتان والا گیا روشنی ورتا پار نہیں سی کوئی چاند نہیں سی کوئی چاہتا ان کی بن چال والا آ گیا ان کی بن چال رے پترا میں بڑی دیر بھی کھلوتی منت میں بڑیاں دے ترلے کیتے میرا کوئی نہیں کتری جان والا میرا نبی نے مسکرا کے فرمایا نی بی بی رو نا میری دا کوئی نہیں رو دا میں پنڈ چان کی پنڈ چان اچے رت دے پان والا تین کی ڈر کبر دنیا الحمدللہ کتاب پڑھ گناگارے دب کے آ گئے قبر اندر نوایا کفنایا جنازہ پڑھ کے منکر نکیر آ گئے تیرا رب کہڑا کہندا ہے ہاں ہاں لادری ہاں ہاں لادری پیر کہڑی ہاں ہاں لادری اے کون کہندا میں نہیں جاندا دوزخ دے فرشتے اگ دیا گرجا ادھر میرے نبی پاک مسلمانوں جلوہ فرما رہے ہاتھ کیا کیتا او فرشتے رک جاؤ فرشتے کہندے سونیا جواب نہیں دیتا یہ تو تانوں بھی نہیں جاندا فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ یہ نہیں جاندا پر میں جاندا شفاشی پڑھو اجے اعلان نہیں کیتا اجے اعلان نبوت ہے ضمن اندر بات کرنا پیا فرمایا میں انہاں پتھراں نوں جاننا وا پتھراں نوں جاننا وا اجے میں اعلان نہیں کیتا چھوٹی عمر پاک فرمایا میں انہاں پتھراں نوں جاننا وا جدو لنگتا سا مینو سلام دے پتھر جاندا بلکہ عزیز پڑا آج ہی جانے حجری اسود نو چمدے نے حجری اسود جن جن چومیا جان دے قیامت والے دن گواہی دے گا وہ جی پتھر جان دے تے میرا نبی کیوں نہیں جان دا پر میں جاننا نبی پاک دیا قدمہ کٹ گیا اس ویلے جدو بہنا برا چھڈ کے تر گئے یا سجن چھڈ کے تر گئے برادری کنبا تے قبیلہ مٹی پا کے چلا گیا اس ویلے مینو بچان والے آ تو کون ہے چلا آیا اور تسی تے پھلن والے ہو میں تانوں پھلن والا نہیں میں تیرا نبی آ جے تے ایک واری محبت نال سلام پڑیا سی تینو کی در قبر دا سنیاں اے تیرے بخشان والا اے تیرے بخشان اے تیرے بخشان والا اے سب تو اونچی شان زور کہہ دے سب تو اونچی عرض کرنا رب نے فرمایا نبیو وعدہ کرو او نبیو وعدہ کرو تے پکا وعدہ کرو تہاڈا قانون ہوے تہاڈا نظام ہوے تہاڈی شریعت ہوے تہاڈا کلمہ ہوے سننا جا رسول جدو میرا شان والا رسول آ جائے اسی بولو میرے شان والا اسی بولو شان والا چاہ شان والا رسول آ جائے شان والا رسول آ جائے پھر کی کرنا جائے فرمایا او رسول مصدق کل ما معکم جڑا تہاڈی تصدیق کرن والا تہاڈی تصدیق کرن والا تہاڈی تصدیق کرن والا تے تسی کی کریا جائے لا تو مینوں نہ بہی والا تن سرنا او دا بودا کلمہ وی پڑھنا جائے اونوں مننا جائے نال او دی مدد کرن جائے مسلمانوں کی ہے رب فرما نبی آنی جماعت نو کٹھیا کر کے توجہ عالم روا اندر عالم روا اندر میں کیا نبی مسلمانوں عالم روا اندر رب نبی آنی جماعت نو اور سن والے نبی بیان کرن والا خدا سن والے نبی بیان کرن والا خدا او کی ریا سما جا کم رسول اور نبی دا میلاد بیان ہویا ہے نبی دی آمد کا ذکر ہو رہا ہے نبی دی آمد کا ذکر ہو رہا ہے تسی سن دے ہوتا ہے میں بیان کرنا پیا کسی کانفرنس کے اندر کسی محفل کے اندر سننے والی ہوئی ہے. مولوی بیان کرنے والے ہوں نے میلاد مصطفیٰ آل میرے واندر سننے والے نبی بیان کرنے والا خدا کے ذکر کی ہے. تم جا تم رسول اچھا کہہ دیو سارے آخو الحمدللہ مل کے آخو الحمدللہ اچھا کہہ دیو الحمدللہ اصلی کام کرنے جڑا خدا نے کیتا ہے پالو سرکار کی آمد ہاتھ سے کرو سرکار کی آمد با سرکار کی آمد با سرکار کی آمد با من چھار کی آمد با مکی کی آمد با مدنی کی آمد اس نور کی آمد باو نور کی آمد با دلدار کی آمد با دلدار کی آمد با من تھار کی آمد با من تھار کی آمد سن جا حکم رسول بولو آمد آمد یہ نہ ہی ملاد ہو ملا رب نبیاں دی جماعت نو کٹھیا کر کے اپنے محبوب دے آمن دا ذکر پیا کرتا ہے. کتنے ایک جہل والی بات ہے جڑے لوگ کر دے جی تسی وہ ذکر کیتا تسی بھی جلسہ کرا لیا کرو ذکر کریا کرو تسی جلوس کٹ دے چنڈے مار دیو نعرے مار دیو میں کہ چلیا اسی ایویں نہیں کٹ دے اسی چنڈے لگے بھی ویکھے نے اسی جلوس بھی ویکھے نے چنڈے لگے بھی ویکھے نے تے جلوس بھی آ کتاباں پڑھو تیرے دملیا کا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم محبت نہ سننا ذرا میں میلاد بیان کر لگا تیرے دملیا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سارے مل کے آخو رضی اللہ تعالی ایڈے بھاگا والی ماں ایڈیا نصیبا والی ماں ایڈیا اچیا بخت والی ماں نہ کائنات ہے نہ ہوئے گی نہ آئی ہے نہ ہونی ہے. اور وجہ پتہ کی ہے کوئی آدھی ہے نہیں میں مولوی دی ماں میں مفتی دی ماں میں ملہ دی ماں میں مفکر دی ماں میں محدث دی ماں میں شیخ القرآن دی ماں میں شیخ الحدیث دی ماں میں حافظ دی ماں میں قاری دی ماں میں مولب دی ماں میں معلم دی ماں میں پروفیسر دی ماں میں انجینئر دی ماں میں چیمے جتھے ویر کتار پسی جناب وٹو وڈیت زگیردار کے سرمایہ دار دی ماں کوئی آدھی میں نائبل دی ماں کوئی آدھی میں جنرل کونسل دی ماں کوئی آدھی میں ممبری دی ماں کوئی آدھی میں ممبر دی ماں کوئی آدھی میں ایم ایل اے ایم پی دی ماں کوئی آدھی میں وزیر دی ماں کوئی آدھی وزیر اعظم دی ماں کوئی آدھی صدر دی ماں کوئی آدھی جنرل دی ماں آمینہ اور جڑی آدھی ہے لوگ میں نبیاں دے سردار دی ماں اے نبیاں دے سردار دی ماں اے ختم المرسلین دی ماں اے امام المرسلین دی ماں اے رحمت للعالمین دی ماں اے ختم نبوت دے تاجدار دی ماں اے ماں اور جڑی رب دے محبوب دی ماں خدا دی خدائی دے بادشاہ دی ماں جدو کسی وقت اللہ دا فضل ہوئے مبارک دے دیے نا, آؤ نبی دی ماں نو مبارک دئیے, نبی دی ماں خوش ہو گئی مدینے والا کرم کر دے گا. مل کے میرے نال مبارک پیش کرو, وا مقدر تیرے سید آیا منا, وا مقدر تیرے سید آیا, وا مقدر تیرے سید آیا منا, وا مقدر سبحان اللہ یا رسول اللہ, وا مقدر تیرے سیدا تیری ذات وچ نبیوں کا سردار ہے, وا مقدر تیرے سیدا آمنا, وا مقدر سیدا آمنا, سیدا منا, وا مقدر تیرے سیدا آمنا, وا مقدر کیڈے پاگا والی ماں, کیڈے نصیبا والی ماں ہے جی گود نبیاں دا سردار کھیلنا رہا ہے. کتاباں بڑے میدان معاشر ہوئے گا, ساری امتاں موجود, سارے نبی تے رسول موجود, تیرے تے میرے آقا تاجے شبا پا کے دسی ہون گے, اچانک میرا نبی اٹھ پائے گا, ساری دنیا اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی, نبی بھی اٹھ کے کھڑے ہون گے. کی ہویا؟ فرمایا نبی اپنی ماں دا استقبال پیا کردا ہے. وا مقدر تیرے سیدا آمنا, وا مقدر تیرے سیدا آمنا, سیدا آمنا, سیدا جنا پتر قرآن دا حافظ ہوئے گا وہ ماپیا نو نورانی تاج ملے گا. مولوی جی جنا پتر قرآن دا حافظ ہوئے انہوں نورانی تاج ملے گا. انصاف کر, نہ آخرت تباہ کر, اور تیرا پتر قرآن پڑھے تینو نورانی تاج ملے گا. جنا دا پتر سہدے قرآن ہوئے گا, وا مقدر تیرے سیدا آمنا, وا مقدر تیرے سیدا آمنا, وا مقدر نبی پاک دی اما جی فرما دیا نے, سبحان اللہ ہوئی نا کیا دے فرمایا نے, پاک پاک پشتا تو مند کے لندا اے نور پاک پشتا تو مند کے لندا اے نور اے نور نور نور نور نور. میرے نبی کی ولادت عام نظام قدرت تو ہٹ کے رہے, آپ سے تو ہٹ کے رہے, کیوں جسے نبوت ہوتے پلیتی نہیں, جسے پلیتی ہوتے نبوت نہیں. اے نور بولو کی محبت رکھو نا, نور نور نور تو ہے نور. نبی پاکی والا فرمایا نے نور جب میرے کل منتقل ہویا میرے والا آیا, فرمایا نے کوئی بوجھ نہیں کوئی بوجھ نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی جسم پارا نہیں, کوئی آسار نہیں, تو ہے نور نور نور کوئی آسار نہیں, کوئی بوجھ نہیں, کوئی ہلکا پھلکا جسم, کوئی بوجھ نہیں, کوئی آسار نہیں, مینو اپنے کولو اپنے کولو نبی پاک دی ماں وال فرمایا نے مینو اپنے کولو چلی کہندے پیاری پیاری بینی بینی خوشبو آتی ہے مینو اپنے کولو پیاری پیاری خوشبو. توجہ کرنا مسلمانوں, نبی دا اخباری رپورٹ نے کہ گرم دا ذمہ دارا فرمایا یہ امانت میرے والا ہی, اے نور میرے والی آیا جب لا امانت میرے والا ہی, اے نور میرے والے آیا جب لا باہر نکلنی درخت چک دے نے پہاڑ سلاما کر دے نے میں ایک جملہ ایتھے ضرور کہاں گا او جانور بھی کنے چنگے او جانور کنے چنگے جڑے نبی دی ماں نو پہچان گئے جنہاں نبی دی ماں دا احترام کیتا اے کنا ذلیل جانور اے کتا بے غیرت جانور اے جڑا کلمہ پڑھ کے نبی دی ماں دا حیا نہیں کردا اس پلیت جانور نہ لو اس بے غیرت جانور نہ لو اس ذلیل تے چھوٹے تے کمینے جانور نہ لو او جانور چنگے کلیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ذرے کا رسول بن کے آیا یہ کائنات کا رسول ہے نا فرماندیاں نے نہ کوئی اتوں لنگدا ہے نہ کوئی اگے ٹردا ہے باہر نکلنی پہاڑ سلام کہندے نے درخت چکتے نے بلکہ دو تین کتابیں پڑھیا سنو فرمادیاں نے کدی کدی پڑوسنا دے نال دوانڈنا دے نال سہیلیاں دے نال میں کھوئی تے کوئے تے جانی ہاں پانی واسطے جانی ہاں مسلمانوں توجہ نبی پاک دی والدہ فرمادیاں نے میریاں سہیلیاں نو کھوئی چوں پانی کڈنا پیندا ہے پانی کھچنا پیندا ہے جدو میری واری آندی ہے میں کھوئی دے کنڈے تے جانی ہاں پانی آپ ہی اتایا جانا میں جدو کھوئی دے کنڈے تے جانی ہاں پانی آپ اتا جانا ہے اور برتن بھریا جانا ہے گڑا بھری جانا ہے برتن بھری جانا ہے اور پانی توجہ پانی نبی پاک دیاں والدہ تو پیرا تو ہوندا والدہ پاک دیاں پیرا تو ہوندا پھر واپس نالے برتن بھریا جانا ہے اور پانی نبی پاک دی ماں دے قدماں دے بوسے پیا لیندا مقدر تیرے سیدا مقدر تیرے سیدا آمنا مقدر سیدا آمنا سیدا آمنا مسلمان توجہ کرو ہم جشن سنو جشن جشن میلاد مصطفیٰ کچھ کیا نہ پیا میں جشن ہٹ کے بولو نا جشن ویلا لنگدا پیا ویلا گزرتا پیا ویلا لنگتا پیا نبی پاک دی والدہ فرماندیاں نے ہر مہینے نبیاں دیا زیارتاں نالے مبارکاں ہر مہینے نبیاں دیا زیارتاں ہوں نالے مبارکاں دے اندر نالے زیارت کروان مقد گزرتا پیا پھر او گھڑیاں آئیاں ویلا آیا اے سرگی ویلا کیڑا ویلا پوچھا بولو او نور پیر دا ویلا آیا نور پیر نور پیر نور پیر دی اما جی فرما دیا نے میں محسوس کیتا کہ بچے دی ولادت دا ٹائم ہو گیا ہے. میں ڈر گئی میں گھبرا گئی کہ ویلا ولادت دا آیا ہے میں عورت دوسری میں کرا تو تیسری میں چوتھی مگر پوری جماعت فرماندیاں نے میں تک نہیں آں اے کون نے کتھوں آئی نے اگے تکیاں بھی نہیں ابھی آئیاں بھی نہیں میں جان بھی نہیں انہاں قریب آ کے سلام کیا میں جواب دیتا جی بی بی کون آ تالی کہہ دیے میں ہوا ہاں مریا نہیں ہے آسی آئی اے حاجر آئی مگر ہورا دی جماعت نیا منا نہ فکر کری تلیا ہوں تیرے لال دیا دائیا بھر کے آیا نہ فکر کری کلیا ہوں تیری خدمت واسطے آئی پاجو کر کتاباں دی بات اخباری رپورٹا نہیں اپنی بغانیاں کتاباں وچ میں وکھانا اے جبریل توجہ حضرات اے جبریل جی مولا فرمایا دوزخ دے بند کر دیو دوزخ دے بند کر دیو جنت دے رحمت دے کھول دیو دوزخ دے بند جنت دے رحمت دے کھل گئے. جبریل جی مولا فرمایا پوری دنیا دے فرشتے پھیل جاؤ اسرائیل لوکے دے اج کسے دی روح قبض نہ کرے جدوں کوئی مر جائے لوک روندے نے اج میں روندیاں نہیں ویکھنا میں ارنو خوش ویکھنا چاہاں اج کوئی مرے نا کسے دی روح قبض نہیں کرنی جدو کسے دا کو مرد روند اج میرے یار دی ولادت دا ٹائم ہے میں ہر پاسے خوشیاں ویکھنا چاہنا وا مولا تیرے حکم دی تمیل ہوئے گی او نبی دی آن دا صدقہ کئیاں نو زندگی مل گئی آئے ہمیں کیا کہ یار غور تے کرو غور تے کرو میں کیا کہ ہے نبی دے میلاد دا صدقہ کئیاں نو کئیاں دے رونے مک گئے سنایا ہوئی آباد دنیا کچھ بولو سنایا ہوئی آباد دنیا آباد دنیا دکھ دور ہو گئے دکھ دور ہو گئے مصیبتاں مک گئیاں ملیا چین غریباں تے ماڑیاں نو میرے نال پڑھو ملیا چین مل کے مزے نہ پڑھو جھوٹا ملا بیان کرو وہ ملیا چین غریباں کے ماریانو اکھیاں روندیاں رک گئیاں اج کسے دی روح نہیں قبض کرنی اج روندا کوئی نہ دسے یا اللہ تیرے حکم دی کمی لوگی فرمائے بھائی ماں جی دے کل بچی پیدا ہوئے وہ بھی غم کرتا قتل کر دینا ہے کتاب پڑھو فرمایا رب چاہتا کسے گھر کڑی نہ جمے بچی پیدا نہ ہوئے ہزار بھی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے ہوں سن سنیا تو نبی دے ملاد اندر خوشی اندر لڈو ونڈنا ہے رب منڈے ونڈنا ہے تسی لڈو بن گئے رب منڈے بن گئے اے جبریل جنت نو مزین کر دیو پورا پوشاکاں بدل لین فرشتے پوری دنیا تے گلی گلی نگر نگر پھیل جاؤ پہنچو اے جبریل جی مولا فرمایا 70,000 فرشتے دی جماعت لے کے پہلا جھنڈے پھڑ ایک بیتل مقدس تیلا جھنڈا او جھنڈی نہیں ایک جھنڈا لا بیتل مقدس تے ایک تابت اللہ تے ایک روایت مطابق ایک مشرق اندر ایک مغرب اندر یا اللہ ایک رہ گیا ہے ایک تھے لاوا فرمایا یا منا دے کوٹھے دے لاوا ارشاں تے جلدا جھولے تیری بادشاہی دا ارشاں تے جلدا ارشاں تے جلدا جھولے ارشاں تے جلدا جھولے ارشاں تے جلدا تیری بادشاہی دا تیری بادشاہی دا تیری بادشاہی دا ارشاں تے جلدا تیری بادشاہی دا ارشاں تے تو لاج نا خدائی ادا تو لاج نا او تیرے گھر منڈا جمے بوئے گے شری دا سیرا اللہ سب دے اولادیاں نو سونے پتر عطا کرے عمرہ والی اولاد عطا کرے او تیرے گھر پتر آئے شری اگے شیرا بننے کبھی تینوں فتوا یاد نہیں آیا اور رب دے محبوب دا ملا دیا جبریل نے جھنڈے لا دیتے لوائے رب نے اج آمنا تے چن دی میلاد بیان کرو کیوں انتظام ہو رہا نہیں یہ کیوں جشن منایا جا رہا ہے یہ کدے انتظام ہو رہا نہیں اج آمنا دے چن دی تشریف آوری میلاد بیان کرو اج آمنا اج آمنا شریف ہو جفان سب مجرم بری اجیا مینا چن دی ملا جے اجیا مینا مل کے گلو اجیا مینا چن دی فرمایا ذات باری، فرمایا ذات باری میرا منہ منا دیں، فرمایا ذات باری میرا منہ منا دیں، اللہ نے بخشیا محبوب عالی شان، اللہ نے بخشیا محبوب عالی شان، میں کیوں آیا کمولا تری پلدا پروری حجیاں میں نا شریف، پڑھیے پڑھیے حجیا مینا حجی آ گیا سونا، حجی آ گیا سونا، حجی آ گیا سونا، وہ دو جہاں دوا علی، اجیا گیا سونا دو جہاں دوا علی، جدے موڈے سونی لگنی او سونی کمی کا علی، ہر اج قسمت امتیاں دی ہوئی کھوٹیوں کھری حجیاں مینا تے چن دی تشریف، اچا بولو حجیاں مینا اے جبری صدر آفس سے بھی جماعت لے جا، انتظام سارے ہو گئے واپس آنے بھی پاک دی بال داج بار گچ، فرماندیاں نے بی بی آیا آیا آدیاں نے بھی نا فکر کر تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آیا نینا لے مبارک دین آیا، نبیاں دے سردار بھی ماں بننے والی ہیں تیری خدمت واسطے آئی، نبی پاک دی والدہ فرمانیاں نے ایک پیالہ پیش کیتا گیا، حکم ہویا پی لے، میں پیتا دودھ نالوں لذیذ شہد نالوں میٹھا، او پین دی دیر مینوں سکون مل گیا، مینوں سکون مل گیا، مسلمانوں پھر کی ہویا، کی ہویا مسلمانوں، فرمانیاں نے سارا جا منی فرمانیا نے کھا راجا نور نور نور نور نور نور نور، نبی پاک دی والدہ فرمانی اپنی بغانی کتاباں پڑھو، فرمانیا نے میرے لال دی ولادت ہوئی، میرے چو نور نکلیا، میرے چو نور نکلیا، ایک کمرے ایک پنڈ دساویاں پنڈا چلی، فرمانیا نے چار چفیرے جتوں سورج چڑھ دے جتھے جا کے ڈبدا ہے، مینوں ہر شائی روشن ہو گئی، چاننی چاننی نور ہی نور ہے، شام دے محل پہ ویلیاں ہر پاسے چاننی چانن، جدے ایک جلوے دا اے مقام ہے اس زیادہ کی مقام ہوئے گا، مکے چار چفیرے پکار پہ گئی پلو، مکے چار چفیرے پکار پہ گئی کے چار چفیرے پکار پہ گئی والی دو جہان دا آیا آئے آئے حسن بھی سالنا جائے چھلی مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مامور اکھاں مد بریاں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں اس شان تو شانا سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملتا ما حسنتا ما اکملتا کتے مہر علی کتے تیری حسن علی او دے حسن لی جال نہ پڑو او دے حسن لی جال نہ جائے جلی تو وجہ محبوب نے دیکھا میرا محبوب نے دیکھا جنوں ویکھ کے چن شرما ہمیں جی رکھے ہاتھ نال بلا دے ہاتھ نال بلا سیر کرن نوں سارا گلشن سی اس نوالے تے بجلی در بھی لشک نہ مارے او کتے بے ادبی نہ ہو جا آوے مل زلفا دے رائی را بھول جا ارے تو پایا گا اس نہیں جی چال نہ چلی حسن والیا مکھ لکھا پلو حسن والیا مکھ مل کے میرے نال پڑھو دے حسن نی جہالنا جائے چلی زور لانا او دے حسن نی حضور بھی نہ تو حسن کا ذکر ہے وہ بڑھا بیمار رستا جہاں چلا کے بڑھو نا او دے حسن نی جہاں جائے چلی حسن والیا مکھ لکایا آئے اٹھدا تے کر دی زمین سجدے حجر و حجر نے شیس نوایا ہے کیوں نہ خوشیاں ظہوری مناون سارے کملی والا تشریف لے آیا کہہ لو کملی ہر جمنی نور ہر پاسے چاننی چانن نور بڑی توجہ نہ فرمانیا نے بچہ پیدا ہوئے روند ہے تھی سمجھ دو نا بچہ پیدا روند ہے بلکہ ڈاکٹر کہندے نے رواؤ جلدی سانس جاری ہوئے کیوں جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی گل ہے مگر نبی پاک دی والدہ فرمانیا نے میرا لال رویا نہیں میرا نوال رویا نہیں رویا نہیں فقیران دی بارگاہ جا کے نو پتہ لگے روندا کیوں اے روندا کیوں اے تے رون والیاں نو چپ کراون والا آ گیا اے اے بے سہاریاں دا سہارا آ گیا غریباں تے مسکیناں دا مل جاؤ ماں آ گیا اے تیرے تے میرے آقا آ گئے رحمت للعالمین دے تاج والے آ گئے عزیز علیہ ایمان تم نشان والے آ گئے رو نہیں پر مسلمانوں بلکہ توجہ کرو فرماتی جی کتاباں دی بات کرنا پیا رویا نہیں میرا لال رویا نہیں قد بچیاں والا اے کم نبیاں والے قد بچیاں والا ہم نبیاں والے قد بچیاں والا ہم کیونکہ نبی نبی ہوندا ہے عالم رواج بھی نبی ہوندا ہے ماں دے بطن بھی نبی ہوندا ہے یہ او دی نبی آت نہیں بندا نبی بن کے ہوندا وایزا خد اللہ میثاق النبی او نبی بن کے ہوندا ہے جڑا نبی بن کے ہوندا ہے یہ او دی مرضی ہمیں جو حکموڑے سے اعلان کرا لے ہمیں 40 سال تو بات کرا لے میں گل کرنا پیا فرماندیاں نے قد بچیاں والا ہے کم نبیاں والے لوکاں دے بچے روندے نے میرا لال سجدے پیا کردا ہے رسول یا رسول قد بچیاں والا کم نبیاں والے لوکاں دے بچے روندے نے میرا سجدے پیا کردا ہے نازک نازک بریک بریک اونٹ پہل دے نے میں کن قریب کیتا کدی آواز آندی الحمدللہ اے کبیرہ اللہ دی حمد بیان ہو رہی ہے اپنی امت واسطے بات ہو رہی دعا ہو رہی ہے مسلمانوں قد بچیاں والا کم نے بڑی توجہ اپنے نبی دا میلاد سن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے تسی جانتے ہو بچہ پیدا ہوئے انہوں غسل دی ضرورت ہوندی ہے بچہ پیدا ہوئے انہوں غسل دی ضرورت ہوندی ہے کتاباں پڑھو اور بچہ پیدا ہوئے غسل دی ضرورت ہوندی ہے کیوں ہوندی ہے یہ میں اتنے بیان نہیں کرنا انہی گل کہہ دینا وہ جڑی خوراک دا نظام ہے ماں دے بطن اندر قانون قدرت وہ جڑی خوراک ہے اس واسطے انہوں غسل دی ضرورت ہوندی ہے غسل دی ضرورت ہوندی ہے ایک ہی گل بار بار چینج کر لو جسے نبوت ہے پلیتی نہیں جسے پلیتی اسے نبوت نہیں مسلمانوں پر چاہ پیدا ہوئے انہوں غسل دی ضرورت ہوندی ہے میرے نبی دی ولادت ہوئی کوئی پلیتی دی علیش نہیں ناتا توتا طیب طاہر تے پاک تو ہے این نور تو ہے این نور تو ہے این نور آؤ کتاباں پڑھو بچہ پیدا ناڑو پٹی رہتا چنی سانت ناڑو کہ خوراک دا نظام ہے قانون قدرت ہے کہ سک جائے کہ نکارا ہو جائے بچہ زندہ نہیں ہو سکتا بلکہ ماں دی زندگی خطرہ ہوئے گا کیونکہ خوراک دا نظام کٹیا گیا تیرے نبی دی یہ ناف ہے ہی نہیں ناف بری دا ناتا ہوتا طیب طاہر پاک ناڑو کٹیا ہویا ہے او ناف بری دا پیدا ہویا ہے کیونکہ میرے نبی دی یہ خوراک نہیں تو ہے این نور ناتا ہوتا طیب دے طاہر دے پاک ناڑو کٹیا ہویا ہے میں کیا نہ پیا کتاباں پڑھ او ناتا ہوتا طیب طاہر ناڑو کٹیا ہویا ہے کتاباں پڑھ کنگی پھری ہوئی ہے سرما پیا ہویا ہے کنگی پھری آئی ہے توجہ کرو مسلمانوں نبی پاک دی والدہ فرماندیاں نے میں تیان ماریا تے تارے نیویں Allah صلی علی وجد میں سارا زمانہ آ گیا وجد میں سارا ہاں وجد میں وجد میں سارا وجد میں سارا آ گیا آ گیا آ گیا وجد میں وجد میں مدینے والیا تیری عظمت دا ذکر کریے تو سکون مل جائے. اج کنی روپی لوگ شریف دی ہے؟ پوچھا بولو 12 روپی لوگ شریف کتنے آفسا مادی ہو. اج 4-5 دن تو بعد میں آفسا بادشاہ آیا. میں پچھلے جمعے رات کیتا سی مگر مینو بڑا افسوس ہویا. شاید آئے سی کہ ہر گھر دے اتے نبی دے ملاد دا جھنڈا لگا لایا. لوکاں بڑے جھنڈے لائے نے سینیاں تے لاؤ بیج تے کوٹھیاں تے لاؤ. اچھی بولو کوٹھیاں تے لاؤ. لانے چاہیے نے کہ نہیں؟ اچھی بولو. یہ تیرا دل آندا نا جتھے جشن آزادی منانا دنیا دے لان واسطے جھنڈے پھڑنا پارٹیاں دے جھنڈے پھڑنا لیڈراں دے جھنڈے پھڑنا کہ راضی ہو جان. اوے آ مدینے والے دا جھنڈا پھڑ لے لاندا روگی. میں تینوں منع نہیں کردا پر سن لو سنیو جمعہ پڑھ کے باہر نکل کے اج کل عام جھنڈے ملتے نے پے بیج ملتے نے پے. آپ ہوں بھی بات سال لگے ہو گے سنی تاریخ والے دعوت اسلامی والے اے ٹی آئی والے اے سارے نوجوان اے جھنڈا کوئی زیادہ قیمت کا تو نہیں مگر دی شان بڑی ہوئے گی. ایمان نہ جتھے ملا تا جھنڈا جھولے گا رب دیا رحمتاں دا نزول ہو جائے گا. باہر نکلے کی لانا کوٹھیاں تے؟ اسی بولو کوٹھیاں تے. جمعے تو بعد میں جلسے تے جانا جے تو صبح اٹھ کے ویکھاں سنیو کم سے کم تے کوٹھیاں تے جھنڈے ہون. دکان والے جھنڈے لا گئے ہاتھ کھڑے کر کے بولو ہاں جی نے نبی دے میلاد دا جھنڈا لانا. نبی دے میلاد دا جھنڈا دکانوں تے جھنڈا گھراں تے جھنڈا. او میرے بچے ہو عزیزو دوستو جھنڈیاں لو اپنی اپنی گلیاں سجاؤ اپنے مکان تے. میری بیٹی میری بہن میری ماں اپنے گھر محلے دیا بیبیاں نو سد کے نبی دے درود و سلام پڑھ ہر چراغا کرو. تفیق دے مطابق پاویں 1 روپیے خرچ کر لیں صدیق اکبر دا وعدہ کسے ہور دا نہیں ہوں. فرمایا جڑا نبی دی آمد دی خوشی اندر 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا نا جنت اندر صدیق اکبر دا ساتھی ہوئے گا. لا جھنڈا نبی دے میلاد دا ہر چراغا. تفیق دے مطابق لنگر ونڈو حلوے پوڑی ونڈو غریباں نوں دیو مسکیناں نوں دیو محفلاں جاؤ ذکر سنو چراغا کرو. لبا پہ درود و سلام ہوئے تے گلیاں چ آواز آندی ہوئے جشن آمد رسول. ہتھ کر جشن آمد رسول لا جشن آمد رسول چلا جشن آمد رسول لا جشن آمد رسول. اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ بی بی آمنہ کے پھول. نعرے بجنے ہون درود و سلام دی آواز ہوئے جھنڈے ہاتھ چون. ہاں جی کہ جھنڈے ہون میرے نبی دے میلاد دے کسے پارٹی دے نہ لے کے آئی. اج نبی دے میلاد دا لے کے آئی سارا سال پارٹیاں دے پرو مینوں کوئی اختلاف نہیں. اج جھنڈا سنی پکا ہوئے جو صرف نبی دے میلاد دا بڑھ